laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa na serwis informacyjny o 7:00. Przedstawią go Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Śnieg na drogach, jazda rankiem utrudniona, policjanci apelują o rozwagę. Jest wyrok w sprawie tragedii w Escape Roomie w Koszalinie 5 lat temu. Jego właściciel i pracownik usłyszeli wyroki 2 lat więzienia. Oskarżony o seks z nieletnimi, Matt Gaetz wycofuje się z kandydowania na stanowisko prokuratora generalnego USA. To śnieżny poranek w wielu regionach. Biało na drogach i chodnikach. Na północnym zachodzie, częściowo w centrum i na południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. O ostrożną jazdę apelują policjanci. Należy sprawdzić przede wszystkim też hamulce w samochodzie. W tym miejscu trzeba pamiętać, że kiedy mamy śliską nawierzchnię, najlepiej jest hamować silnikiem. Warto także zachować większy odstęp między pojazdami, ponieważ właśnie ta śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Doradzała Karina Kamińska z policji w Gdańsku. Największe opady śniegu synoptycy zapowiadają na południu. A Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Za godzinę początek prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie odbędzie się SMS-owo, potrwa od 8 do 24. Kandydata Koalicji Obywatelskiej wybierze ponad 25 tysięcy osób. Tyle bowiem jest uprawnionych do udziału w głosowaniu i do tylu osób zostaną przesłane SMS-y przez firmę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania. Firma dysponuje tylko i wyłącznie numerami telefonów, nie mając możliwości sprawdzenia, kto jak głosował. Numer 1 Rafał Trzaskowski, numer 2 Radosław Sikorski. Wyjaśnia przewodnicząca Komisji Wyborczej wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Dodaje, że uprawnieni do głosowania dostali instrukcje, co mają zrobić, żeby ich głos był ważny. Dorota Niedziela wyjaśnia, że wyniki mają do niej trafić do południa w sobotę. Możliwe, że to będzie dużo szybciej policzone, ale to wszystko zależy od firmy. Do 24 jest głosowanie, więc oni mają wtedy czas do 12 wyniki tego głosowania nam przedstawić. Zamknięta koperta trafia do mnie. A potem zbierze się komisja wyborcza, by napisać protokół, a następnie zaprezentować nazwisko kandydata na prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A Rafał Trzaskowski będzie gościem Renaty Grochel w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. 2 lata spędzą w więzieniu organizator i pracownik Escape Roomu, w którym zginęło 5 nastolatek. Babka i matka właściciela usłyszały kary roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok tak uzasadniała sędzia Sylwia Dorał-Cichoń. Żadne kary, żadne jakiekolwiek środki orzeczone wyrokiem przez sąd nie są w stanie faktycznie zrównoważyć straty poniesionej przez rodziców. Natomiast sąd w sposób obiektywny, oceniając okoliczności tej sprawy, miał na uwadze, że faktycznie oskarżony do końca życia będzie żył z myślą, że działania każdego z nich doprowadziły do śmierci małoletnich dziewcząt. Ojciec jednej z nastolatek, Adam Pietras, nie krył rozczarowania wyrokiem. W zakłamanym państwie żyjemy, kiedy się mówi tak dużo na temat człowieka, jego dobra, dbałości. W momencie, kiedy dochodzi do tej tragedii, która miała miejsce 4 stycznia, w efekcie końcowym sąd mówi tak, są winni, natomiast kary no, praktycznie minimalne. Tragedia w Escape Roomie w Koszalinie wydarzyła się w styczniu 2019 roku. Zginęło 5 15-letnich uczennic gimnazjum. Świętowały urodziny jednej z nich. Dziewczynki zatruły się tlenkiem węgla. Prokurator generalny Adam Bodnar dostał wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Wniosek nie pochodzi od organów prokuratury, a tylko od Komisji Śledczej, ale prokuratura i tak musi ten wniosek poddać ocenie co do wystąpienia okoliczności uzasadniających taki wniosek i takie stanowisko zostało przedstawione. Mówiła Hanna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej. Dokument prokuratura przekazała teraz Adam Bodnar. Przeanalizuje wniosek i może zdecydować o jego przekazaniu do marszałka Sejmu. I jak będzie wyglądała dalsza procedura, wie Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej, który zasiada w Komisji do Spraw Pegasusa. Wniosek powinien trafić do marszałka Sejmu, następnie do Komisji Regulaminowej, która dopiero będzie uprawniona do tego, żeby wnioskować o głosowanie nad zdjęciem immunitetu Zbigniewa Ziobro, po czym sąd zdecyduje, czego doprowadzić. Według posła PiSu Michała Wosia działania sejmowych śledczych są nielegalne. Ich nielegalne działania nie powinny mieć wpływu na inne organy państwa, a ci, którzy będą respektować te działania, też współuczestniczą po prostu w przestępstwie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kilkukrotnie nie stawił się na przesłuchania. Polityk PiSu zmaga się z chorobą nowotworową, argumentuje też, że ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie może stawić się przed komisją. Kandydat Donalda Trumpa na stanowisko prokuratora generalnego Matt Gaetz wycofał swoją kandydaturę. To powodem były oskarżenia o stosunki seksualne z nieletnimi oraz zażywanie narkotyków. To pierwsza polityczna porażka Trumpa po wygranych przez niego wyborach prezydenckich. Matt Gaetz konsekwentnie zaprzeczał zarzutom o seks z nieletnimi. Prokuratura wcześniej nie zdecydowała się na postawienie mu zarzutów. Jednak Komisja Etyki Izby Reprezentantów przygotowała raport, w którym co najmniej dwie kobiety zeznały, że widziały go w takich sytuacjach. Rachunki z aplikacji Venmo dowodziły, że przelewał pieniądze wielu kobietom. W obliczu narastającego skandalu i sprzeciwu wielu senatorów republikańskich Gaetz wycofał swoją kandydaturę. Donald Trump natychmiast wskazał innego kandydata, prokurator generalną Florydy Pam Bondi. Matt Gaetz nie jest jedynym kandydatem do rządu Donalda Trumpa, na którym ciążą podejrzenia o nadużycia seksualne. W ostatnich dniach wyszło na jaw, że kandydat na szefa Pentagonu Pete Hegseth zapłacił za milczenie kobiecie, która oskarżyła go o gwałt. Sam Trump został skazany przez ławę przysięgłych za napaść seksualną na pisarkę E. Jean Carroll. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Nasi koszykarze ostatnio jak piłkarze przegrywają co się da i z kim się da. Właśnie zaliczyli trzecią porażkę w trzeciej kolejce eliminacji Eurobasketu. Do tego porażkę domową 78-82 ulegli we Włocławku, Estonii. Bardzo dużo prostych błędów popełniliśmy na komunikacji, gdzie przy zasłonach, które nie były stawiane, dwóch zawodników zostawało przy jednym zawodniku. Byliśmy na to uczuleni przed meczem, a i tak nam ta komunikacja gdzieś bardzo szwankowała. W całym meczu mieliśmy problem z tą komunikacją i traciliśmy łatwe punkty. Głowę popiołem posypywał gracz naszej kadry Michał Sokołowski. Włocławek zamieniamy na Kielce, nastrojów niestety nie poprawiamy. Piłkarze ręcznej industrii też zaliczyli trzecią z rzędu porażkę w Lidze Mistrzów. 31-35 przegrali z PIK Seged. Wygrywamy 28-25 i potem robimy 4-5 technicznych błędów, gdzie oddajemy w ręki przeciwniku piłku i zdobywają nam bramki w kontru. No, jak powiedziałem, często jest tak, że im więcej masz, tym gorzej. Im mniej masz, tym lepiej. Refleksyjnie mecz podsumował trener industrii Tałant Dujszebajew. Honor ratują na szczęście siatkarze. Oni w Lidze Mistrzów plamy nie dali. Projekt Warszawa 3-1 pokonał w Słowenii ACH Ljubljane. Aluron Warta-Zawiercie 3-0 w Belgii NAK Roselare. Po siatkówce tenis i decydująca faza Pucharu Davisa. Wczoraj poznaliśmy dwóch ostatnich półfinalistów, to Australijczycy i Włosi. Pierwsi 2-1 pokonali zaskakująco Amerykanów. Drudzy zgodnie z planem w takim samym stosunku Argentyńczyków. Drugą parę półfinałową tworzą Holendrzy i Niemcy. Kończymy piłką kopaną salonami futbolowymi właściwie. Pep Guardiola przedłużył umowę na prowadzenie Manchesteru City o kolejne 2 lata. Dotychczasowa kończy się w połowie przyszłego roku. Nowa została prolongowana o 2 kolejne sezony. Hiszpan pracuje na Etihad od 2016 roku. W tym czasie wywalczył aż 18 różnych trofeów, w tym kilkukrotnie wygrywał Premier League, przed 2 laty wyczekiwaną Ligę Mistrzów. O sporcie znów na naszej antenie za godzinę. Instytut Meteo ostrzega o poranku przed oblodzeniami. No to instytut, ma podstawy naukowe, więc warto wierzyć. Ja mam podstawy organoleptyczne, a widzę już kilkucentymetrową warstwę śniegu za oknem, więc także przestrzegam przed trudnymi warunkami na drogach i chodnikach. Te opady śniegu będą nam dziś towarzyszyć w wielu miejscach kraju. Termometry pokażą za to w najcieplejszym momencie dnia, na ogół od 0 do 3 stopni. Nieco chłodniej będzie w górach. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, ale w górach porywisty i tam możliwe zawieje śnieżne, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 983 hektopaskale i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Jak podała wczoraj, zdaje się dobrze zorientowana w środowisku Prawa i Sprawiedliwości Telewizja Republika, kandydatem PiSu na prezydenta ma być Karol Nawrocki. Więc trzymając się tej informacji, zapytałem państwa o ewentualny przydomek. No bo przepadli w takim razie polski Trump i polski Kennedy. 2 dwójki i 7 trójek. Dla pana Nawrockiego przydomek, tak z amerykańska jadąc, to jedynie z Hooverem mi się kojarzy. Nie wiem, czy słusznie, ale... Takie polowanie na czarownicę to raczej jego domena była. Dzień dobry, ja w sprawie kandydatury pana Nawrockiego. Wydaje mi się, że powinien mieć hasło pod tytułem "Nic na mnie nie macie". Rzecznik PiSu Rafał Bochenek zdementował już wczoraj informację Republiki, ale nie powiedział, że Karol Nawrocki nie będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział tylko, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Takie oficjalne. Przekonamy się o wszystkim w najbliższych dniach. Ja przypomnę, że dziś po 8.13 gościem Renaty Grochel będzie Rafał Trzaskowski. No w tej sytuacji, w tym przypadku nie ma wątpliwości, że to jeden z dwóch możliwych kandydatów Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Brian Adams w Trójce na początek drugiej godziny naszego spotkania Run to You. A na tę drugą godzinę zapraszają, podobnie jak na pierwszą, Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Prawie 14 minut po godzinie 7, tu Trójka, audycja poranna, w której wczoraj usłyszeliśmy takie słowa naszego słuchacza. Przyznam, że od kilku lat sygnalizuję problem i do tej pory się nic z tym nie robi. Chodzi o śnieg na plandekach tirów. Mamy teraz takie temperatury, trochę na plusie, trochę na minusie. Śnieg topnieje w dzień, tiry stoją na parkingach, ruszają. Kiedy jest ujemna temperatura, łamią się kawałki lodu. Spotkało mnie kiedyś coś takiego, że na szczęście tylko skończyło się na pękniętej szybie, ale może dojść do tragedii. Nikt do tej pory z tym nic nie zrobił. Bardzo proszę o jakąś interwencję. I takiej interwencji, co rozumiem przez to, wyjaśnienia tematu i dopytywania o szczegóły, kogo trzeba. O właśnie, takiej interwencji podjął się Jacek Frenzel. Zgodnie z zapisami artykułu 66 Prawa o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. W przypadku samochodu ciężarowego oznacza to również oczyszczenie plandeki. Nadkomisarz Robert Opas, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji. Na niej może bowiem znajdować się czapa śniegu, ale też, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, tafla lodu. Faktycznie stwarza to realne zagrożenie dla pozostałych użytkowników. Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury. Chociażby kierowców aut osobowych jadących za takim samochodem ciężarowym, za takim tirem. Powinniśmy wjechać tym autem oczyszczonym, ale niestety warunki techniczne, gabaryt tego samochodu sprawia, że trudno jest nam się dostać na górę. Mówi pan Michał, kierowca tira. Dodatkowo przepisy zabraniają nam wychodzenia powyżej 3 metrów, bo gdyby coś nam się stało, no to niestety sami popełniliśmy duży błąd. Także no niestety tu jedne przepisy wykluczają drugie. Nikt nie żąda od kierowcy, żeby rzeczywiście wchodził na dach po drabinie, bo to może być niebezpieczne. Tomasz Orłowski, ekspert od bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie. I nie zawsze ubezpieczenie może obejmować skutki wypadków, które mogłyby powstać w takiej sytuacji. Niemniej jednak nie powinno być żadnym wytłumaczeniem, że się nie miało możliwości oczyszczenia tego dachu. Jeżeli kierowca nie dopełni swoich obowiązków i zostanie zatrzymany do kontroli przez policję czy inspekcję transportu drogowego, musi liczyć się z mandatem w wysokości od 20 do 3 tysięcy złotych. Każdy kierowca zawodowy, który w pracy jeździ ciężarówką, jeździ również samochodem osobowym, więc powinien pamiętać, że możemy stworzyć tym zagrożenie właśnie spadającym śniegiem, lodem z tej ciężarówki, no bo kierowcom samochodów osobowych jest trudniej zrozumieć ten problem odciężania, bo kierowcy samochodów osobowych z łatwością sobie samochód odciężą, przygotują do drogi. Wiemy, że to usuwanie śniegu z naczep jest zadaniem trudnym dla każdego kierowcy. Często są to też osoby w takim wieku, gdy może to dla nich to być dodatkowym obciążeniem. Dlatego nasza propozycja ramp istniejących na MOP-ach, miejscach obsługi podróżnych, to właśnie jest to rozwiązanie, które naszym zdaniem przyniesie dużo pożytku dla wszystkich kierowców. Najlepszym sposobem są rampy, których niestety brakuje. Również niestety w krajach zachodnich jest cały czas problem, w krajach europejskich typu Niemcy, Holandia, tam również brakuje tych ramp. W tej chwili w Polsce jest dostępnych już 13 ramp, z których 8 powstało w ciągu ostatnich 10 miesięcy, a w planach jest budowa kolejnych ponad 50 takich urządzeń w całym kraju. Do końca 2026 roku na przedrożnych MOP-ach ma być w Polsce ponad 70 takich specjalnych ramp pomagających w odśnieżaniu tych dużych samochodów, tirów, ciężarówek i tak dalej. No właśnie, myślę, że to oznacza, że jednak coś się w tej sprawie dzieje. Być może nadal to mało, nawet ta liczba 70, ale coś się dzieje. Drodzy Państwo, teraz będzie druga piosenka po godzinie 7, czyli piosenka dnia w Trójce. To będzie El Mero Cero w wykonaniu amerykańskiej artystki Saint Vincent. Z tym, że to jest hiszpańskojęzyczna wersja piosenki Big Time Nothing, pierwotnie po angielsku opublikowanej, bo Saint Vincent opublikowała w miniony piątek nową hiszpańskojęzyczną wersję swojej płyty All Born Screaming. Ta płyta nosi tytuł Todos Nacen Gritando. No esperes, no vengas vas, no más bien comportarte tranquilo, sashay. Ok, sashay. No bromees, no toques, ojo loco. No toques, no seas viejo, no seas tan serio. Está de moda. Pregunta, no tienes materia, sonría. No tomas trago, eres raro. No tomas foto, aléjate un poco. Throw me on and throw me on and throw me on and throw. St. Vincent, mówi Michał Kowarski, St. Vincent, mówi Agnieszka Łukasiewicz, no to zostałem przegłosowany. St. Vincent i Elmer Osero z piosenką Dnia w Trójce, zresztą będzie ona powracać na naszej antenie, ale w ogóle nowości dziś nie zabraknie, chociażby po 10 w audycji Nowe w Piątek, bo piątek to w Trójce zdecydowanie dzień muzycznych nowości. A niedziela to w Trójce dzień koncertów, także ta najbliższa, po godzinie 19 w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Darii ze Śląska. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. By je zdobyć, wystarczy do nas zadzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied your wire. It's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go. I thought it was just us waiting on this bus, blow us away, away to better days, away to better days. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w RTV Euro AGD Coffee Weeksy. Co tydzień limitowane okazje na wybrane ekspresy do kawy. Sprawdzaj w każdy piątek od godziny 10. Akcja tylko do 5 grudnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Prezenty wlatują do tego ja i potem Mikołaj wlatuje, ale brzuch to ma taki gruby. Strony świata są cztery, a tam Święty Mikołaj i Reni Wery. Razem z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam na nasz absolutnie wyjątkowy, świąteczny, piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. A ja raz nie spałem całą noc w Wigilię i zobaczyłem Świętego Mikołaja na własnych oczach. Czekamy na Was w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 7 grudnia o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa Wam Trawisto. Niech świąteczna radość w sercach Wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Trawisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Pojemny i niezawodny Vito z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład zestaw suszarka i prostownica do włosów Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 99 z kodem rabatowym taniej o 140 zł. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. O sytuacji na drogach w ten zimowy już mocno poranek. Anna Hardej, Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. No warunki są trudne, co niestety widać po utrudnieniach. Te są na przykład na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Krzyżowa i Krzywa na 57 kilometrze. Zderzyły się 4 ciężarówki, samochód osobowy i bus. Jedna osoba nie żyje. Jezdnia w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana. Na Śląsku sporo korków. W żółwim tempie jadą kierowcy trasą średnicową między Gliwicami a Katowicami oraz autostradą A4 między Rudą Śląską a Katowicami. Powoli idzie też przejazd A1 między Knurowem a zjazdem na lotnisko w Pyrzowicach. Na wysokości Knurowa dodatkowo miała miejsce kolizja i jezdnia jest częściowo przyblokowana. Autostrada A1 zwalnia też na odcinku między Żorami a granicą z Czechami. Nogę z gazu trzeba też zdjąć na trasie S1 między Pyrzowicami a Tychami. I jeszcze trasa S8 pomiędzy węzłami Złoczew i Sieradz Południe na 156 kilometrze zderzyły się 2 samochody i zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Dziękujemy za te informacje. Ich aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Synoptycy ostrzegają, największe opady śniegu prognozowane są dziś na południu kraju. Słabsze opady śniegu i śniegu z deszczem mogą pojawiać się prawie w całej Polsce. Do 9 rano, bardzo ślisko, może być na północnym zachodzie, w centrum i na południu. Tam najdłużej utrzymywać się będą przelotne opady mokrego śniegu, opady deszczu ze śniegiem. Mówi Jakub Gawron z IMGW. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu. Za pół godziny rozpoczną się prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. 25 tysięcy członków partii zdecyduje, czy poprzeć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czy szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. SMS-owe głosowanie potrwa do północy. Wyniki prawyborów mają być ogłoszone jutro. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Startujący w prawyborach Rafał Trzaskowski będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Kanada będzie stosować się do postanowień sądów międzynarodowych, zapowiedział premier Justin Trudeau po wydaniu przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Kanadyjskie media cytują też minister spraw zagranicznych Melanie Joly, która dopytywana przez dziennikarzy podczas wizyty w Waszyngtonie powtórzyła stanowisko szefa rządu i przypomniała, że Kanada jest jednym ze 124 państw założycieli Trybunału w Hadze. Sędziowie w komunikacie podkreślili, że wszystkie te państwa oraz należące do ONZ-u powinny stosować się do ich decyzji. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, a zaczynamy od rozczarowania w budowlance. W październiku liczba budów skurczyła się o prawie 10%, porównując do października zeszłego roku. Sytuacja nie wygląda dobrze. Ze szczegółowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że we wszystkich jednostkach zajmujących się realizacją projektów budowlanych miały miejsce rok do roku spadki. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek i dodaje, że sytuacja może się poprawić dopiero w przyszłym roku, o ile wystartują inwestycje finansowane m.in. z KPO. GUS podał także, że coraz gorzej wyglądają nastroje konsumentów, te są najsłabsze od roku. Pokazują to też statystyki Big Info Monitor, prawie 40% Polaków uważa, że jest w słabej sytuacji materialnej, a boi się o nią drugie tyle. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach rządowe projekty obniżające składkę zdrowotną. Przepadł projekt złożony przez PiS, który przywracał zasady naliczania składki sprzed wprowadzania Polskiego Ładu. Podobna myśl przyświeca pierwszemu rządowemu projektowi, który likwiduje płacenie składki na przykład przy sprzedaży służbowego samochodu. Ta niesprawiedliwość wiąże się z koniecznością zapłaty składki miesięcznej rzędu kilkunastu, czy nawet w niektórych wypadkach kilkuset tysięcy złotych. Tak mówił w Sejmie minister finansów Andrzej Domański. Do tego dochodzi jeszcze zapis dodany jako autopoprawka. Tu czytamy, że składka spadnie od przyszłego roku i będzie odprowadzana od 75% minimalnego wynagrodzenia, a nie od 100, jak było wcześniej. I to już pomysł budzący kontrowersje, bo oznacza mniejsze wpływy do NFZ. Te pieniądze będą uzupełniane z innych podatków, tak komentował w Polskim Radiu ekonomista profesor Witold Orłowski. To oznacza po prostu, że też się złożymy na to, tylko że w inny sposób. Prawdę powiedziawszy, ponieważ budżet ma deficyt, w związku z tym tak naprawdę to będzie to sfinansowane, ten miliard dodatkowy zostanie zebrany w formie długu. No a dług nas wszystkich to trochę obciąża, więc na tym polega w gruncie rzeczy cała ta operacja. Według rządu na zmianie skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu ponad 100 zł miesięcznie. Prawdziwa rewolucja czeka biznes jednak dopiero za rok. Od 2026 roku składka ma być złożona z dwóch części. Do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów procentowa. I to te zmiany zakłada drugi z rządowych projektów. Polska europejskim liderem w produkcji rowerów. Z fabryk nad Wisłą w zeszłym roku wyjechało 800 tysięcy sztuk jednośladów. Koszulkę lidera nosi niezmiennie Portugalia, która w zeszłym roku wyprodukowała niemal 2 miliony sztuk. Po niej jest Rumunia, dalej Włochy i na czwartym miejscu Polska. W naszym kraju działa ponad 2 tysiące firm, które zajmują się produkcją rowerów albo ich podzespołów. Koszty życia Polaka wzrosły o ponad połowę w ciągu dekady, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Dokładnie wydatki wzrosły o ponad 55%. Oczywiście w tym czasie wzrosły ceny i to niemal o 46%. Najprościej inflację zobaczyć w tym, co kupujemy codziennie, czyli przede wszystkim w jedzeniu. Pierogi ruskie czy kotlet schabowy podrożały o 120%. W ciągu dekady jednak sporo też zmieniło się na lepsze. Bezrobocie z dwucyfrowych poziomów spadło do 5%, a dochody rozporządzalne urosły o ponad 106%. Co ciekawe, wyraźnie więcej jemy poza domem, a co jeszcze ciekawsze, największy wzrost w kategorii hotele i restauracje widać wśród emerytów. O tych nie zawsze oczywistych wnioskach z ostatniej dekady w gospodarce będziemy rozmawiać w audycji Winien i Ma po godzinie 9. Już teraz zapraszam. Wyjrzałem przez okno, tam drzewo i piękna okiść. Urokliwie wygląda poranek przy Myśliwieckiej, ale oczywiście na drogach trzeba uważać, na chodnikach także. Śniegu dziś nie zabraknie, także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą dziś na ogół od 0 do 3 stopni. Kilkustopniowy mróz będzie w górach. Za 23,5 minuty 8, tu audycja poranna z Państwa udziałem. Dwie dwójki i 7 trójek. Krzysztof z Poznania. Ja jestem przewoźnikiem, niewielkim przewoźnikiem, który jeździ dla dużego operatora logistycznego i w temacie tych plandek i tego śniegu zbierającego się na plandekach. U nas w firmie w zeszłym roku postawiono coś w rodzaju wielkiej dmuchawy, pod którą wjeżdżają naczepy. Ta dmuchawa uruchamiana jest automatycznie. Kierowca nie musi wchodzić na żadną drabinę, na żadną rampę i ta dmuchawa ciepłym powietrzem zdmuchuje śnieg i lód. Działa to zupełnie bezdotykowo. Kiedy pojawia się samochód pod dmuchawami, uruchamiają się one automatycznie i samochody wyjeżdżają czyste z terminalu. No, czyli da się. Za 23 minuty 8, jeszcze przed 8 powiemy o tym, komu w Polsce najbardziej doskwiera samotność. No, będzie też kolejny odcinek cyklu Wśród Zwierząt. Ale teraz Myslowic i Sprzedawcy Marzeń. Statystyki alarmują. Wśród młodych dorosłych nawet 1 na 3 osoby czuje się samotna. Tak wynika z badań CBOS-u. Jakiś czas temu na naszej antenie mówiliśmy przecież o tym, że samotność może być równie szkodliwa co palenie 15 papierosów dziennie. No to dlaczego tak jest, że to właśnie osoby od 18 do 34 roku życia są według badań najbardziej narażone na samotność? Czasami zdarzają się takie sytuacje w ciągu dnia, kiedy wszystko jest okej i nagle na 5 minut uderzy fala samotności. Faktycznie w pewnym wieku, jak już kończymy te studia, znajdujemy się w sytuacji, w której mamy stabilne prace, to ciężej jest poświęcać tyle samo uwagi, ile poświęcało się, jak mieliśmy po 15 lat. Takie poczucie, że chciałoby się czegoś więcej w życiu, chciałoby się mieć tą drugą osobę najbliższą, albo przynajmniej kilka osób, z którymi można tak bez zobowiązań, na spontanie się zbić nawet za godzinę, a prawda jest taka, że każdy ma swoje życie i często, zwłaszcza w dorosłym już życiu, ciężko jest zgrać się. Bardzo często omawianą przyczyną samotności wśród osób młodych jest rozwój technologiczny. Jednak tych powodów jest znacznie więcej i o tych mniej oczywistych mówi dr Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Inne przyczyny naszej samotności to spadek liczby wspólnot, bo mniej angażujemy się w życie rodzinne, no nie mówiąc już o tym sąsiedzkim. Później też wchodzimy w związki, a dużym wyzwaniem dla relacji z innymi są też wysokie oczekiwania społeczne, taka presja sukcesu, a nawet stygmatyzowanie samotności i takie poczucie, że wypada być duszą towarzystwa, mieć mnóstwo znajomych. Coraz częściej młodzi ludzie zmagają się też z wysokim poczuciem lęku, stresu, niską samooceną. Mają też trudności w nawiązywaniu znajomości czy angażowaniu się w bliższe relacje. Jak teraz wszystko jest na wyciągnięcie ręki w internecie, można napisać do znajomego, do znajomej, w minutę dostać odpowiedź z drugiego końca świata, czy też to coraz mniej zależy nam na tym, żeby coś takiego utrzymywać. Ponieważ im łatwiej jest coś dostać w życiu, tym mniej nam na tym zależy, tym mniej się staramy, żeby to mieć. Przez słuchawki to nie jest to samo, co na żywo i to jest prawda, aczkolwiek nawet rozmawiając z kimś przez telefon, czy przez jakiś komunikator internetowy, czy grając w gry i bawiąc się przy tym w grupie, jest to lepsze niż siedzenie samemu i zastanawianie się, dlaczego jesteśmy samotni. Jeżeli ja jestem przyzwyczajony do podtrzymywania relacji, jest mi dużo prościej w takim razie zadzwonić do kogoś, z kim już bardzo dawno nie rozmawiałem. Profesor Wojciech Kulesza, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Kiedy już bardzo dawno tego nie robiliśmy, zacznijmy w sposób delikatny, czyli wróćmy do starych, dobrych znajomych, czyli wiemy, że krzywda nas nie spotka, wiemy, że nam kiedyś było dobrze. Najpierw się SMS-ujmy, spiszmy na jakimś komunikatorze, zdzwonił i wreszcie wyjdźmy na kawę. Jak zaczniemy to robić, to zauważmy, że to jest jak schodzeniem na fitness, ale z biegiem czasu jest coraz łatwiej. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. No właśnie, czy młodzi dorośli rzucają się w wir pracy i różnych innych obowiązków, przez co stają się samotni? 2 2 i 7 3, numer oczywiście do Państwa dyspozycji. Love's like a superstar. Yeah, yeah. Jamiroquai i trochę funku na trójkowej antenie. To na 12 minut przed godziną 8. Także państwo do nas dzwonią. 2 dwójki i 7 trójek. Ja jestem przerażona tym, co padło w reportażu odnośnie oczyszczania dachów samochodów. Tam pani wypowiadała się, że być może pojazdy nie są oczyszczane, ponieważ kierowcy je prowadzący ze względu na wiek nie są w stanie tego zrobić. Mnie to przeraża, bo oddajemy pojazdy największe poruszające się po naszych drogach ludziom, którzy z różnych powodów nie są w stanie oczyścić dachu z powodów sprawnościowych. Ja wiem, że to są kierowcy zawodowi, oni przechodzą tak zwane psychotesty co jakiś tam określony czas, nie przechodzą żadnych testów sprawnościowych, a wydaje mi się, że ta sprawność jest kluczowa. No, rzeczywiście, jest to ważny wątek. Kolejny w tej dyskusji o tym śniegu i lodzie spadającym z plandek ciężarówek. Proszę, w którą stronę to wszystko płynie. Czy są testy sprawnościowe prezydentów? To już pytanie do Renaty Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, takim testem sprawnościowym chyba były te prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj od godziny 8 głosowanie członków koalicji, a moim gościem nie może być nikt inny niż jeden z kandydatów. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat w prawyborach Koalicji Obywatelskiej, który w tej chwili jeździ po ulicach Warszawy i sprawdza, czy jakie są warunki, bo dzisiaj śnieg mocny w Warszawie pada. Pewnie przed limuzyną piaskarka od śnieżarka jedzie, żeby na pewno zdążył na Myśliwiecką, Rafał Trzaskowski. Ale jesteś złośliwy. Nie, nie, nie czemu złośliwy. Nie, ale to dobrze, lubię to. Bardzo myślę, że emocjonująca była ta kampania. Zapytam prezydenta między innymi o to, czy rowy, które zostały wykopane między nim a Radosławem Sikorskim są do zasypania, czy to już tak zostanie? Czyli rowy, czyli w tematach drogowych dzisiaj. Bez uników po 8.13. Renata Grochal i Rafał Trzaskowski zapraszamy, a teraz stały punkt piątkowego programu Dariusz Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Jakie wydarzenia z historii może pamiętać najstarszy mieszkaniec warszawskiego zoo? Oj, na pewno wiele. Najstarszy mieszkaniec warszawskiego zoo jest to Fredek, żółw brazylijski. Jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Brazylii. I został w 1988 roku kupiony przez marynarzy na bazarze w Brazylii. Był przeznaczony do gotowania zupy, w każdym razie do zjedzenia, ale został kupiony z tego jasyru przez marynarzy i przywieziony do warszawskiego zoo. No i po dziś dzień funkcjonuje, po dziś dzień żyje. Fredek jest ulubieńcem wielu opiekunów, bo jest zwyczajnie sympatycznym żółwiem. Wtedy jego wiek oszacowano na 40 lat, był rok 88, czyli szacowana data urodzenia to jest 48. To już było po wojnie, ale działy się różne rewolucje na kontynencie amerykańskim. U nas był głęboki komunizm, potem były przewroty, lata 60, wiosna 68. Różne tutaj działy się rzeczy, ale jego jeszcze nie było. Przyjechał w 88, czyli no koniec stanu wojennego i początek III Rzeczpospolitej. Przyjechał w czasach Okrągłego Stołu. Dokładnie tak. No i właśnie jest z nami. Nie interesuje się polityką, nie interesuje się pogodą. Ma swoje terrarium, gdzie ma miejsca ciepłe i chłodniejsze, żeby mógł sobie wybrać. Dostaje codziennie miskę różnych warzyw i owoców, plus czasem jakiś smakowity kątek białka zwierzęcego, ale nie interesuje się kompletnie ani polityką, ani prognozami pogody, bo jego to zwyczajnie nie dotyczy. A kto jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o długowieczność? Mieliśmy bardzo starą hipopotamicę naszą, Anielkę, która miała wtedy, jak umierała, to miała 40 parę lat, 45. W tej chwili mamy Pelagię, która jest urodzona w 85 roku, młodziutka, chociaż ma kłopoty z chodzeniem. Jej partner ma raptem kilkanaście lat, więc jest duża różnica wieku, ale im to nie przeszkadza. Próbują ciągle mieć potomstwo, coś im się nie udaje, ale próby są bardzo intensywne i prawie codziennie. Rozklapują wtedy wodę i dzieje się to wszystko pod wodą, więc nie wszystko widać, ale tak, rozrabiają. Z takich ptaków, które były rzeczywiście długowieczne, ale już odeszły, to był nasz kondor Mendoza. W 75 roku trafił w ręce ludzi w Argentynie i potem jakimiś tam sposobami trafił do Polski. Też był w innym ogrodzie zoologicznym, był w Płocku, w Krakowie, potem trafił do nas i u nas dożył swoich dni. No od 75 roku, myślę, że on wtedy już miał kilka lat, bo był już wybarwiony, czyli mógł być gdzieś pod koniec lat 60. urodzony, no to on już tutaj u nas rzeczywiście miał te 50 parę lat i funkcjonował zupełnie nieźle. Z długowiecznych ptaków mieliśmy także Mateusza, bilika, który nie miał jednego skrzydła i on trafił do naszego zoo w latach 70., to jest 77 rok bodaj, trafił do nas, no już bez tego skrzydła, jako ptak już dorosły, czyli miał powiedzmy 5 lat, czyli też musiał być z 70 roku, no i odszedł w wieku prawie 50 lat. Nic to jednak wobec flaminga, który żył w monachijskim ogrodzie zoologicznym i w wieku 75 lat wychowywał jeszcze potomstwo. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo J7 Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2883. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.